بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن القطب المكتوم والخاتم محمد المعلوم أبا العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وولي طريقة الفائزين، أما بعد، قال السيد الحاج مالك عليه رضا المالك في فاكهة الطلاب: أهل طريقنا على مراتب أكابر الأقطاب والمناقب، قل صيغة من صيغ الاسم العظيم من اللوازم لشيخنا الكريم، وأن في أذكار ذي الطريقة الاسم الكبير الأعظم الشريفة. أهل نيان طريقنا سنو طريقة بي عم وحجينين جنيل على مراتب نيجي مرتبة أكابر الأقطاب فانك القطب والمناقب أكي jalo ak seen jalo ala manam ñu fété marat ci seen martaba akabir aqtabi wal manaqib ak ay jalo ref qul nel siqatun aw teggin min siyahi ci teggin al ism al azim tur bu magwa min al lawazimi mi ngi ci lazimi li sheikhina ñel suñu serigne al karim bu tedd ba muy seet cheikh mati tane radiyallahu anhu wa anna talwir wor moy fi nek na ci bir azkari zikari zi tariqa bi tariqa al ismu tur al kabir bu mag al azam bay gëna al bu reey ba al azam bay gëna mag wala bu mag ba mu mag ba al azam bay gëna reey wa kay non la al a al kabir bu mag ba al azam bay gëna reey al sharifa bu tedd ba moy bu mag biñuy wax ismullah al azam ñuy ci zikar tariqa bi ahaduhum len ci ñoom fi salbi ci salbi muy rekki aminu na ñu wolu lañ maam dañoo koolu wu dañ leena wolu ci rekki leen subhana tuduna mak sal nga mak man ki nga xamantene hasanahum mo len ñongal tahsinan ak ñongal bu jéggi dayo wa min thawabi té bok na ci yool al ismi tur al azam bi gën ja mag al kabir bu gën ja reey al kabir bu gën ja mag ba hazr aw cër li kulli wahid ñeul képp kenn ci wa tali xabi jalla way mag na al kabir ku reey ci yalla bi bi leen defal li ajal waw yana luna da nañu am min al azkari ci zikari al aliyat yi kawé duna ma inkari ciulo amul ben dunama ciulo amul ben inkari di ngat ma lo xamantene lam yanal duko amé akabirul aqtab ponko lo khutbi al arifina way nand ya yalla way nand ya ci yalla al kummal yey mat ya al ahbab ni xnay soppi lañ wa amilun ajjefe lillahi ngir jëm yalla ay amalen bepp jëf bu meuna don nak wa kanata mu nek maqbulan lo xamantene lef nangef nangwef nako minat tafadduli ci ngeenel kesse yotay mu dana lan ko jox ali ci mom zul ihsan borom rafetal ga moy borom subhanahu wa ta'ala wo mu fek ñom jamono jojo ruqudun ñange nelo zalika zamanu bobu le jamono aksara lu upp mi miati ci temer alf ci jundi dafin ci luñu fulandi ma lo xamantene otey joxef nako al amil aji jef joy duna khul fi ci lu amul wute digel go xamne amul wute aya ka na lolou hein hein lolou dana bax legi nak bi kon ci bir yi nga xamantene ñom ñoo jël werr da am ay ngeenel yo xamantene mom lañu am yalla nañu ci yalla saxal te yalla bu ñu xam ngeenel yoy non hatta yi nga xamantene ci ahad yi lañ koy wax manam ahad buñ ko waxe moy benat benat manam moy du ñepp kon manam kon dafa am statut particulier boy am nga doga mëna bok ci ñoo ñi nga xamantene dañuy am ngeenel yu mag yoy lool mom lañuy wax manam buñ ne ahad da ngay gis dina dik ñaar yoon fu muy waxe ahad lennat yi hatta ngeenel yoy nga xamantene lennat ci ñom ñokoy amé manam du ñepp sax yalla buñu yalla xañ lolu yalla nañu yalla def ñu bok ci ahad yoy wa ma zalika ala allah bi aziz manam du nek lo xamantene lu jafene yalla nek lo xamantene so rak la ya nopi deng ala tariqana kon suñu ne ni wa tariqa manam dañ wax at tariq di wax at tariqat yep ben la yoon bi lay tek rek deng yoon yi nga xamantene mom lañu soobu ala maratibi ni ci kaw martaba ñu fete kaw martaba akabir al aqtab fonkal qutb wal manaqib ñoo le upp ay jaloore itam ndax legi martaba moy niveau bu nit ki tollu rutba deeng nga manam moy martaba ma pluriel moy maratib manam moy niveau bi nga xamantene mom lañuy tollu legi niveau yoy nak dañuy wuté selon nit ki ay jëfëm solo ni xolam mel solo ni mu andal ak yu mel non bu fekkante ne talib sir cheikh met tidiane lañ nak radiyallahu tabaaraku ta'ala wa radawana bihi li nga xamantene mom moy tax ñuy upp martaba ñeneen ñi moy and gi ñu and ak sir cheikh met tidiane radiyallahu ndax sir cheikh met tidiane radiyallahu dañu amul benn martaba bo xamantene rombu nako lul ne wa tariqam dañ koy top ci lool lool mom motax comme tariq comme ni nga xamantene non la non la ko waxe batay manam mune te manam borom durratul kharida indi ko mune sir cheikh met tidiane radhiyallahu dafa julli benn bes ba pare dal ni gaay gis ngeen kep ko xamantene dafa and ak man manam bok ci sama wa tariqa mune dafa melni dama len bot dama lena bot ce qui fait que ni martaba buma romb ñom dinañ ko romb ndax dama len bot deng lol mom motax ñuy raw akabirul aqtab fonkal qutb yi li mom motax manam legi kon mbir mi ni lay demé manam kon nit mën na la gëna xam yalla fekk yow ya koy upp martaba ndax sa sepp sa dara jey serign xolal yenenti alayhi msalaatu wassalam ñom dañ doon mebet bok ci xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam parce que dafa am lo xamantene ku bokul ci xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam do ko mëna am doko manam ku bokul nak xet sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam lolou lañu atajali zati xam nga atajali bilasma wa sifat lolou ñepp mën nak manam yenenti yalla sallallahu alaihi wasallam dañ nañ ko mo yalla su len daan feñu manifestation yi bi daan def ak ñom ci turu yalla yak melo yi la ko daan defé daan ko def ci jëmmé bopam manam ci essence am motax yenenti yalla musa alaihi wasallam mom bi nga xamantene mom la monako ya musa inna istafaytuka bi risalati wa bi kalami gis nga dama la tan yow yent yalla musa sallam ci jox la sama risala de nga bi kalami ak sama kaddu kon mom kaddom la ko don fegn motax gis nga munew kallama allah musa takliman sa borom subhanahu wa ta'ala nen mom yalla bor bur yalla subhanahu wa ta'ala wax nak musa de nga takliman ak kaddu manam kon jokalante nak mom kaddu kon kaddom melo la niki nonu motax bam koy feño ci tak tak bi sax a travers tak tak bi dañ ko innani an allah manam kaddu gi ngay deg a travers tak tak bi manam kon man la yalla an minni an allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li zikri ak yoy yeb legi yent yalla motax bimu ne inni munako mo yent yalla musa alayhi salam bimu ne dafa bëgg gis borom subhanahu wa ta'ala man bëggon ta jalli zati yalla xamal ko ne ko nak loolu dafa am borom lan tarani han dedet do mo gis mukk mukk manam ci aduna ta jalli zati do fa am parce que kiko wara am moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ak xéetam ni niki nonu budé yenti yalla ibrahim ala nabina ali afdal salam nga xamne mom mo raw ci yenti ginnaw yenti bi sallallahu alayhi wasallam hatta mom amul lolu la tajalli la lam al asma wa sifat mom la am tajalli al asma wa sifat xolal ndax mu nga wa kadhalika nuri ibrahim malakut as samawati wal ardi wal yakuna min al muqinin gis nga nuri won nañu kadhalika nuri won nañu ibrahim ala nabina ala afdal salatu wassalam malakut as-samawati wal ard momel yaat yu nek asaman ak suuf moy turum yek melom yek wala han mindeef borom subhanahu wa ta'ala ak turum yek melo yi mu manifester a travers yoy wala yakuna min al muqin bo budul won dara tamit mu bok ñi nga xamne dañ leen dañu am yaqin moy wa kon ñew ñep manam manifest mais yenenbi sallalahu alayhi wasallam nak mom mo am manam gisante borom subhanahu wa ta'ala wa fil isra'i qalu ghayra hadzinda al mawla faqad tafa khayra dini wala kon mom mom dafa gisante borom subhanahu wa ta'ala lolu nak ni nga xamantene ñom ñoo bok ci xétam ñoo mëna am lolu motax soit da ngay kon nek yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo am lolu ak ko xamne da jeex tak ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam deng lolu moy lo xamantene kenn amuko kudul kon sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam mais ne ko ñiko am ci lan lañ ko am ci martaba sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam niki non ci chamu tidiane radhiyallahu anhu talibe mi liñu am ci lan lañ ko am ci marsa bay ci chamu tidiane radhiyallahu tabaaraku ta'ala radhiyallahu anhu lol mom motax fathu biñu am ñom tidiane xam nga fathu dafa am fathul akbar nga xam tane ñom la gaay di am manam ñi nga xamne ñom ñoy nek akagul arif yi nay aqtab yi et cetera buñ deme ba yegg niveau yu kaw dañu am fathul akbar mais dafa am fathu bo xamantene ku dul tidiane du ko am fatu bobu ndé def fatu sama daani ko ko luti jandu ko mo gëna kawé fatu akbar bi nga xamantene mom lañu xam té ñu koy waxtané arif yi diko expliquer ak yoy la amna tidiane sax yo xamantene ñu fatu akbar rek la ñom mais c'est sûr que tidiane tariqa bi comme li sir sama tidiane la daan wax bala nit di génn aduna même boudé ben tiers la bala muy génn aduna da na ko même wolé ben tiers la bala muy genn aduna légui li nga xamantene kon mom motax mu raw kon ñi nga xamné ñoom ñoy arif ni manam aqabrul aqtab yi kon moy and gi ñu and ak sétal ci jàbal lool señ jégen da ko waxé da cey jox bay señ jégen da cey joxé ben ki bu am solo manam exemple mu né mi ngi melni tay ab champion du monde bu mëna daw ha ñu ko sante de wala mo na daw waaw ñu tekko TGV bi ben lire dugg ci bir di ram lire xam nga sik neeku ci de ke mo da ka daw hmm ki nga xamantene mom moy champion du monde bi mais nak ki nga xamantene mom moy ki bi lire bi moy ñëk yegg Marseille buñu duggé Paris du ci capacité mu la koy tek waye nak do fekk na limu duggu mo gëna gaaw motax du deug okay mbir ni non la dama waaw lool motax kon mom motax ñom ñuy wa tariqa bi am martaba yoy non wal manaqibi ak jalore jalore tamit yi nga xamantene mom lañu am magay gogou tamit manam keneen amuko kudu ñom ginnaw sahaba yeen tib sallam siwa sahbi fazu bil muna was saadati comme niko borom yaqutatu farida waxe kudul sahaba rek ñom ñom ñolo fete kaw ci xewal ci mag ak taxé mu wa tariq hein wa voilà ndax lol nak tamit liko waral moy and gi ni and ak ci chami tidiane la daal ndax xam nga haqaiqi hadarati xam nga hadara yalla bi dafa am ay hadara yu bari ci bir hadara bu ne manam lepp ben hadara la mais nit wal yu bu yegge fenn fi day am mom ci bopam ci bir hadara bi dafa am hadara mi ngi melni citoyen bi ci nuñ ko mëna misala ci walilal masal a'la citoyen bi dañ nan rewmi ñepp ko bok manam mais day am dafa am ko xamantene manam mom moy manam moy autorité moy état bi mom rewmi mais ci bir état bi day am ay tout temps ay domaine privé manam nit ki bu yeggé yenn fi am citoyenneté dekk bi am yenn até yenn alal yi am yenn degré yi manay day momit day am ben hadara wala bok ñu né préfet bo nekké préfet yow tamit day am domaine bo xamné mom ngay gérer di ci mu am say dogal ak yu mel non xatar yalla bi tam lool la mais dafa am lu ñoo xat ahadiya manam ak xadaratu ahadiya moy xadara borom subhanahu wa ta'ala légui ah mu am lu ñoo haqiqatul ahmadiyya haqiqa hadara yenenti bi la sallallahu alayhi wasallam waye la fay balé ci ay lèr ak ay magay ak ay xam yalla yenen ak ay mbot ak secret ak ay haqaiq yu fa ne mag gañu mag ak kawé gëna kawé taxna ba kenn amul lu mu cey nos hatta yenenti alayhi musallatu wassalam jotté wuñ ci sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom moy borom hadara bobu di borom haqiqa bobu mom rek mo ci am dara legui haqiqa bobu dafa am yu cey balle yo xamantene mom moy tuddu haqiqatul muhammadiyya haqiqatul muhammadiyya bobu tamit deug mais mi sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam rek ko am mais ci turam bi nga xamne moy muhammad parce que haqiqatul ahmadiyya koko haqiqa la bo xamantene reality la mbir la leer la go xamantene ghaibu la ci ghaibu la bo bokul ci li nga xamantene moy li ñeneen mëna mos manam ghaibu total la ci ñepp nak kurul yenen te bi sallallahu alayhi wasallam daher sirru bobu amana inshallah motax sayyid cheikh mi tidiane radhiyallahu anhu bimu nekk khatimul awliya tuddul muhammad mu tuddu ahmad parce que ndax haqiqatul ahmadiyya bi nga xamantene mom la borom bi am lolu mom kesse mom la ko jox motax sir cheikh mitidian radhiyallahu mom kesse ginnaw yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam kenen xamuko manam motax ñukoy tuddé al qutbul maktum qutbu wi nuppu wi ndax lan haqiqatul ahmadiyya bob nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam rek moko jago ba pare bu am manam li nga xamantene manam mom moy ghaibu la ni mu nek ghaibu mom ci cheikh tidiane radhiyallahu anhu don nako ci lolou mom tamit mu nek ghaibu manam mu nek ko xamne kumpa la te comme kumpa la donul kon muhammadiya bu tuddu muhammad mais ahmadiya lay don legi haqqatu muhammadiya li nga xamantene mom la fay mo fay julle difa balé moy lepp lo xamné kulama faada wa baraza min hadratil am min hadrat sayyidil wujud sallallahu alayhi wasallam tatalaqahu zaatul anbiya zawatul anbiya lolou la ci cheikh mitou diane wax radhiyallahu anhu lepp lo xamné dafa balé ci haqqa muhammadiyya bobu di sayyidil wujud sallallahu alayhi wasallam ci hadaram bobu min hadrat sayyidil wujud sallallahu alayhi wasallam tatalaqahu zaatul anbiya manam jëm yenen ci yalla sallallahu alayhi wasallam ñokoy taw teyeku motax imam al-busayr radhiyallahu anhu gis nañ ko melal mu nek annahu shamsu fadlin hum kawakibha yuzhiruna anwaru hadhihi an-nasi fi dhulami xam nga kawkab fo dege kawkab day tibbe leram ci lenen mom moy planete du am ler mom kesse tout temps day am ler bo xamantene mom daf koy tibbe ci lenen comprend ka annahu kawkabun durriyun yuqadu min shajarati gis nga min shajarati mubarakatun zaytuna deng motax mo nek annahu shamsu fadlin dafa melni mom yenenti sallallahu alayhi wasallam moy jantu ngeneen hum ñom yenen yenenti sallallahu alayhi wasallam kawakibuha ñom ñoy planete yi nga xamantene seen leer ñu ngi koy tibbe ci leeru jantu bobu yuzhirna anwaru halin nas zulum ñom ñoy feñal leer yoy nak ci bir nit ñi ci zulami ci jamono la ndam manam jano moy jamono bu leundeme bo dege ne wer e video yi feñ nañ rek da fekk ne jant bi fi neeku bis bu fi jant bi nekké video dootu ñu fi nekk motax ñom lool rek lañ fi do def amna feneen amna nañum ko misala bimu naan fa innama mathalu sifatuka linnas kama mathalu nujum kama mathalu nujum al ma'u say melo yoyentou sallallahu alayhi wasallam ñoom yoyentou sallallahu alayhi wasallam dañ ko feñal nit ñi comme ni nga xamantene jant manam ndox bu fi nekké ta ngay xol ndox mi ci suuf guddigi da ngay gis bidiw yi ci kaw en réalité melo bidiw yow yi nga gis fi ay reflet lañ ci bidiw réel bi ne ci kaw yenenti yaron sallallahu alayhi wasallam sen mbolam ngeeneli sen mbolam magay fofu lañ ko jëlé ci khadra sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam melal melé nonu fiyéñé nonu mais en réalité duñ dara lu reflay lenn ci reflay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn ko ci nañ ñom non la mel ligi khadra yenenti yaron sallallahu alayhi wasallam dafa am ñom muna yenenti sayyid cheikh ahmed tidiane dal ni kullama faada wa baraza min zawatil anbiya tatalaqahu zati wa minni yatafarraqu ila jami'il khalaiq nepp lo xamantene nak dafa bobbe ba pare feñe ci hadara yenenti yoy nak alayhi salam ci sen jëm ye legi nak sumu jëm mo koy taw mo koy jël ndax moko atal directement ci mom nak lay joxe kenn ku ci nek lim lay joxe kenn ku ci nek arif lo munti mag lo reuy arif wali qutb zaman ñepp ci hadara yi sir cheikh nati jang dara lañu jël motax mbolum qutb yi ngay deg ñu jëk ni sir abdul qadir al-jilani sir al-hasan al-shadhili imam al-rifa'i ñen ñi radhiyallahu anhu al-jami' ñun ñepp sir ahmed al-badawi ak ñen radhiyallahu anhu al-jami' ñun ñepp en réalité kon li ñuy tibbé fa lañ ko tibbé ci sir cheikh nati jang radhiyallahu anhu mais motax ñom ay tidian lañ ci mashrab manam fiñuy nané ay tidian lañ donté sen tariqa ci lu feñ moy chaziliya rifa'iya qadiriya et cetera naqshbandiya nasriya et cetera baxna légui nak ñi nga xamné nak légui ñom ñoy tidian ci mash ci zahir ak ci batin nak ñoo ñu upp liñuy am ndax ñi tidian lañ ci batin mais ci zahir luñ ko ñi ki mom tidian la ci zahir ci batin ndax lan ndax xam nga sir cheikh tidian la dana hadaram bi ni mu nekk mom dafa am hadara yenen ci alayhi salam biñu amé sen hadara fi mom dafa am hadara sen droit ben hadara bu mom bo xamantene mom lam fay joxe ci sayyidul wujud yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam directement la koy jëlé du jaar ci yenen ci alayhi salam mom nak legui bu amé limu jël mom itam moy jox dafa am dafa ber à droite ci droite dafa am lu spécial lu muy jox talibé mi limu len di jox nak mo upp limuy jox khutba yi ci dess parce que khutba yi ci dess ci mom lañu jël mais limuy jox talibé mi mo upp limuy jox khutba yi ci dess lay khutba yoyu nak ñoom ñoy jox seeni talibé lañu li moy sirru bi nek ci motax jurom ñaari hadarat la ko ñu hadara borom bi haqqatul ahmadiyya bi haqqatul muhammadiyya bi hadara yenenti ya alayhi salam haqqatul muhammadiyya ahmadiyya waaw ñom ñaar duñ ben muhammadiyya moy bu yenenti sallallahu alayhi wasallam waaw ahmadiyya moy yenenti dedet yenenti bi la sallallahu alayhi wasallam mais mom rek ko jago moy bu kawé bi nga xamantene kene amu ci dara voilà bobu mo fete ko après bu ahmad bu muhammadiyya nek ci soufam bu muhammadiyya bu nekké ni légui nak bu yenen ti allah sallallahu alayhi wasallam dañu nekk ni bu sir cheikh tidiane radhal nek ci droit bi mais ci souf ni nek ci droit bi mais ci souf am day joté ci yenen ti sallallahu alayhi wasallam dekto di joté ci yenen ti allah sallallahu alayhi wasallam mom nak khadara mom mo ber ci droit am ñi nga xamantene ñom mais ci kaw talibé mi yenen qutb yi nek ci sen souf à gauche sen khadara fofu la nekk légi ñom nak ñoy jox ñeneen gaay ji res mu jurum ñaari hadara mbir mi non la dem lo tax kon ñom ñoo raw manaqibi gis nga kon même seen jaloore yi nga xamne ñom lañuy am ñom ñoo ëppalé ñi nga xamantene ñom ñoy ñudul ñom ci qutbu yu mag yi mo tax qutbu yu mag yi bu yowmal qiyamé dañuy yuuxu joy né yalla ndekete yow joxoñu dara muna qul waxal né siqatun ben siqa teggin min siyaghi ci teggin al ism al azim tur bu mag bi wa subhanahu wa ta'ala min al lawazim mi ci lazim bi ci lazim yi moy lazimi moy yiñu takko comme niñ ko gisse won werde rabbi sak hadarta dima al wirdu lazim après al wadifa al hadara li cheikhina ñeel suñu serigne bi al karim bu tedd ki kay dafa tedd ba nga xamantene turu yalla bu mag bi sax dafa bok ci lazim yi an boy tur boy wer de ce lazim yi ya nga wer dal ismu la al azam turu yalla bu mag bi yi gaay di wer han ya nga koy sikara motax lazim lawazimuhu takfil talibha min al manafi' fi dunya wa akhirah takko lak lazim yi rek legi takfil talibha da na roy ci aji sakom min al manafi' ci ay ndariñ fi dunya ci aduna wa akhirah loy wut aduna ak akhirah wa takko lazim mo ndon ko mais da nga xam ben affaire moy xam nga fi def ni la teggine ci teggine ismullah ta mom ismullah ay tour ay en fait ap générique la générique bo xamantene loolul jeex ci ay ism ay tour ñoo ci ne ismullah alazam buñ ko waxe ap générique la ni ben affaire bo mbir la mo xam deug deug ay tour yu dul jeex ci ne yalla rek xam luñ toll ben tour ñu wax dedet amna nak bu tax ñuy wax bobu dana ci ñew mais fi ni limi wax teggini moy générique la motax nit ku ne sa digënté ak sa borom subhanahu wa ta'ala amna tour bu ñu tuddé ismullah al-azam sa digënté ak sa borom lool nak yalla moy def nit ki am fat ko xam ko wala yalla yenenbi sallallahu alayhi wasallam xamal ko ko wala sir cheikh amadou dianda deram jangal ko ko wala mu tassé nitu yalla bu koy léral al xamal ko ni ko ni moy ismullah la amna tour bobu mom fumu lumuy rek mom bu ko lumu bëgg lu ne bu koy rek mbir mi yow affaire bi nik mais digënté mak borom mom la bo xamantene ñu bare ñu kenn ku ci nek amna sa digënté ak sa borom ben tour bo xamne mom lañ wax mom lañ wax moy bi moy ismullah la zam mo ra ngay gis ci kay fiat ak yoy ñaan ismullah alazam yeen ki nangam latif ya ismullah alazam du tuddu benen tour et cetera hmm ay ismullah alazam yi dañu bari deug mais bi nga xamantene mom moy bu mak bi bu zahir bi moy allah mais amna benen tour bu nek ci bir bu laqatu mom lay jundi comme ni sayyid al arabi ibn sa'ih radiyallahu anhu waxe ni mom moy mom lay borom bi di jundi ci bi mu nan bismillah am nan bismillah ma ngi tambale ci turu allah moy kon benen tour bu bokut ak allah mi ñu xam parce que bo re ma ngi tambale ci turu modu moy kon waji tuddu modu amna lu mu tuddu moy ci turu fere du deug hein ok hmm wala ci turu jambar gi wala mais wala allah mais allah moy ismullah alazam mais turu martaba la ismu martaba la manam ak titre la du turu ki titre la mais nak mom moy pointer directement ci benen tour bi mi nga xamantene moy bu mag bobu nak mi ngi ci suratul fatih En fait, dañ ko dafa jaxaso ci tour bi ci Fatiha. Daf ci reparti yu. Nekul ne da ngay ki rek gis ko ci non. Da ngay reconstituer ay affaire non. Waaw, manam ay voilà, reconstitution la bo xamantene mo voilà. Mais mi ngi ci sourate Fatiha. Lol mom motax zikkar bi gëna for ci bu ñuy tuddu di ci yéene wala ismullah alazam moy fatihat bi neet ismullah alazam zikkar la bo xamne dafa for la ci tariqa bi keneen amugo ko rul cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu avant yenen tariqa amuñu lu tuddu ismullah alazam fatihat bi neet ismullah alazam amul lol ci jagne tariqa cheikh ahmed tidiane la radiyallahu mais tour la bo xamantene zikr la bo xamantene ci chamti jang la dan daka dan da dan wax ne ponkalu arifi manam lepp luñu jaamu yalla aduna bi arif yi luñu mag ñepp luñu musse jaamu yalla ben yonti fatiha bi ni bismillah azam moko pou dole ben yon moko pou dole mbolem aduna bi luñu musse jaamu yalla depuis aduna bi mu tambale ba yowmal qiyamah ben fatiha bi ni bismillah azam nga jël arif yi luñu musse sikkar luñu reuy ci lañ bok malaaka yi ñepp ci lañ bok yonti yalla sallallahu alayhi wasallam ñu ci ñunu mësa ci kat ismullah al-fatiha bi nisa ismullah al-azam benn bo mo ko pou doole waxtu ru yalla bu mag bi ngay sikarale waye nak wa tariqa bi ñoko jago te itam dafa laaj iznul khas khasatu khas la laaj digel wa digel bu special la laaj wa ci chamitu jara da na ko digele avant mais juste avant muy genn atna dafa ko dindir ci ñepp am ñenn rek ñum ko jox wa ba nopi amna ay teggin tamit yuñ koy zikara dafa am ay lim ba paré limi dañuy évoluer si day évoluer ah si gaay yu bari lool xamuñu ni am ñu day évoluer bëri na luñu ci quartier même ci seyfi yu ci yenen affaire yi fekk dafa évoluer comme ay musallasul ghazali yoyu doxatul dafa am ay tour non dafa am affaire yo xamantene légui day dox batay am yo xamne doxatul fatiha bi niyatul bismillah al-azam limi ci dox 7 la 9 33 77 99 yoyu ño ci dox comme ni nga waxon kër ni wax bisan kara wa jeexna kenn du ci wessu 99 soko wessu dang koy remplacer par 1000 salatu fatiha wa ba pare kenn du ko sikkar goudi ndax boko sikkaré goudi da ngay am problème l'air bi mo upp voltage bi day upp doole affaire yo mata baye xel la ba pare kenn du ko def loolul di suba bo julle suba ba pare nga koy def bala jant be djok bu jant bi xese ba djok da ngay baye bu julli takusan ba bala jant be sax par contre heure yo lañ ko meuna def ah motax barina ay affaire yi ñuy ko gaay diko sikkar te xamuñu ne affaire bi sirru bi gaay bobu doxatu retraite na waaw ah doyna war kay mais lool la si day dem ak moment do nga xamne ah li nak nañ ko dir parce que buñ baye kenn ku ci nek di sikkar kon nit ñi dañuy rayante sax sikkar yep di dox tout temps gaay dañuy rayante parce que kenn ku ci nek da ngay bëgg ci kar en fait manam comme ni gaay yi def rek li ñuy bëgg ci bofu ah li ñuy bëgg seen bop dañuy bëgg taw ci kaw bop ñep voilà manop dañuy bëgg tamit di yakal ñeneen ni wa di fayanto di def voilà wa bonop tamit en tout cas dal duñu bayyi nit ñi ku nek di zikkar di jaara ci zikkar di am li nga bëgg lepp motax ni affaire yi di changer mais so ami iznu wa changement so ami di nga xam am de xam wa dedet xam kay ben méthode di bari wu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam kuy gisante ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam diko ko wax nan ko changement yi opéré nañ ko amna koku tamit mën na la ko netali wax lako wala ngay gis cheikh cheikh tidiane da dara num wax lako wala bok wa diwan bi ñom dañ koy xam parce que ñom comme fofu lañuy décider ni wa légui tour bi ak secret bi dañ koy dindi bisu ki nañ ko bayi nañ ko légui bi wat dal nan ko légui wéccé wa comme ni mi amé ci état yi rek wa amna loi buñ voté won depuis 1965 loi bobu légui dindi nañ ko parce que voilà régime bi comme bu changé wa diwan tam non lañu def te sa borom mo mel nonou kul layum hu fi sha'an bis bu ne mi ngi ci ay mbir yi muy fegnal ay mbir yi muy wadal an wi yimi yekiti et cetera ñam lool la mom manam du duñu bayyi Samba Ndiaye bu ne ñew rek di def nono wa amna yu bari sax motax yu bare bare gaay ñi ngi ci téré yi gaay di ko jëfëndiko naan waaw ku def nangam ku ki nangam fekk yoy amatul doxatu legi ismullah al azam kon kon du ben formule kesse mais dafa am ismullah al azam bi nga xamantene mom moy ismu zat turu jëm ji ci bopum jëm borom subhanahu wa ta'ala bo xamantene yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko jago am bo xamantene khulafa yi lañ kenn ku ci na khulafa al arba moko jago am bo xamantene sir cheikh mitou jalla daran moko jago ay ismullah al azam la amma ismullah al azam bi nga xamantene nak moy bu jëm borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wasallam manam moy bu martaba bu nga xamantene bobu di bu mag bi la jëm ji bu bopam bobu mi ngi ci fatiha bi neti ismullah al azam motax mo ci gëna for ndax boy jangale suratu fatiha da nga yene wala ni yaangi jangale xaraf yi nga xamne ñoo composé ismullah al azam parce que ñoom ñoo composé fatiha motax ñam yi ngay gis xolal dairatul ihata ak yenen sikaru sikere yu mag yoy ak suwarul qur'an manam fa ki ki fawatihul qur'an moy ay alif lam mim ay ha mim nun kaf ha ya ain sad yasin yoy non yoy yep bo len xolé ñi ngi ci ismullah ci ismullah adam ñi ngi ci fatiha tam ay xaraf la ñu ne ci bir fatiha seen secret deug ci sourate fatiha la ne hatta ismu jalal parti la ci lool ismu jalal legui salatu fatiha bi niyati ismu la ilaha tamit amna ay ok tamit ay chiffre la yo xamantene yu bien déterminé la yo xamantene yoy ñom ñoo ci dox ay salat fatiha la binu yitu ismillah al azam ñu ci yene wala ismillah al azam yo tam dafa laaj ndigal bu particulier mais ismillah al azam mo nek ci gër bobu mo ismillah al azam bi nga xamantene mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jago mom mo ci la la salatu fatih mom la yentu sallallahu alayhi wasallam jago wa muy ndid muy rew yentu bi sallallahu alayhi wasallam salatu fatih mo secret ci nek ken xamnu ton legui mu am bismillah al azam mom fasal fat sirru ziyara mom la ismullah al azam bi ci chafati jara dara no jago mom mo ngi ci bi sirru ziyara to ak secret ci tarikh wa mom sirru yawmani ak fatiha ak salat fatiha bi martabatul batin al batin koku tamé ismullah al-azam mi ngi ci bir yoy mom manam sobu ay tariqa bu yu makki tarbi bu mag bi ci yoy la teggu ci 4 yoy la ñom ñoy pilier yu makki deng waye lazim bi kon ben teggin ci bir yi ñaan ismullah alazami ben teggin ci bir mi ngi ci lazim munewa an tilur bo fi azkar nek ci zikr ci tariqa bil tariqa ismu tur al kabir bu mag al aqba ma bëgn ja mag nak legi moy bi jëmmu ja bi nga xamne moy bu jëmmu gu al sharifa bu tedd bi bobu mi ngi nak ci bir zikr yi ñu zikr ci tariqa bi am zikr tariqa bi dafa am zikr yoy comme liñ doon wax sax fatiha bin tes na adam salfa yoy non tur bu mag bi nak da ca nek ci bir mais lool moy parce que lool wa tariqa bi rek ko am kenen ku du wa tariqa bi amulo zikr yoy moy fatiha bin tes na adam ak yoy non amul kenen ku du wa tariqa bi am ko ba param mom day laaj iznul khas mom par exemple joxna la ndigal ci sikari nek ci jam ci ahzabu awrat yi lu ko yobale fokk ñu préciser ko bobu bok na ci nga xamne dafa laaj précision asma idrissiye dafa laaj précision salat fat batin dafa laaj précision okay mais day la précision ben ndigal la wax pour ñent yeb waaw mais day mais dañ ko préciser waaw deng yaqutatu haqq haqq day la précision hizbul bahr day la précision hizbul bahr day la précision sirul yawmayni mom day am martabatu batinal batin motax mom fokk mu laj tour mom dako laj martabatu ba te sirul attention sirul yawmayni moy ha fatih ak isar fatih martabatu batinal batin ken du ko jox ku du plofaw yi ñom rek lañ koy jox parce que ñetti martaba la martabatu zahir martabatu batin ak martabatu batin batin martabatu zahir mom dañ koy jox ñepp fa sar fatih moy ndigal bobu nga xamanté la ci ngay tax nga am ngeenel yi ñek ci sar fatih mom martabatu batin mom dañ koy jox talib yi nga xamanté né ñu avancé yi la mais martabatu batin batin pour khalafa yi ah c'est que lol manam lenn lu ci nek dafa am bay dafa am niveau amna bo ca yegge même buñ la ci jox ndigal dañ koy acc ci lol ci nga yegg am so ca yegge nak wala legui muy defandi ko waaw manam lay waaw parce que tay mi ngi melni je sais pas ko Wa wala soit mu nek tam benen affaire moy dañ koy acc ci nga yegg fi nga xamantene mom nguko meuna jëfëndiko way parce que lenn lu ci nek tamit non la démé wala mu nga jappalé tam pour nga yegg waaw kay mu na la jappalé tam pour nga yegg fofu aussi possibilité yoy ñoom mais sik nekul ci né zikar bu fekkentene yeggugulo ci martaba zikar bobu de toute façon nga zikar ko dula jariñ manam dula jariñ li tax ñuy wax mi nga ci am nak tiyaba ak yoy mais du jariñ vraiment li tax ñuy wax wa comme nga dem fo xamne embauché wuñ la fa rek nga fay liggey diplôme yi lañuy laaj yow nga ñew déposer ce dossier te fekk waxon nañ ni diplôme yi lañuy laaj te diplôme yoy yow amoko di nga déposer mais voilà quoi c'est sûr que du dox quoi mune ahaduhum len ci ñoom fi salbi ci reki aminuna dañ ci wolu manam dafa am len ci ño xamantene ci bir ñoom ño xamantene woor na len ken doot len reketi ken yalla ñu yalla dafa lool wa ken doot na ngoti li ñu yor reki moy lool te kep ko xamantene reki ken rek ci wolu am sécurité moy khutb zaman ak kep ku mu garantie ne doto ñu la rek ñaar ñoo ñoo ci am sécurité motax akabiru arifina yi radiyallahu anhum xam biñu xam problème bobu motax ñom seen xel du dal mais bu la khutb zaman bu mom ci bopom mom c'est sûr que ken do ko rekete khutb zaman ku mu garantie ne ken do la rekete c'est fini do ken do la rekete waaw fokk sa affaire day bax la bon do monta ñak waaw walillahi alhamdulillah amin ñoñu ci edet yalla kay may nañ ko walillahi xam ni nga xamantene ñom ñoy wa tariika bi nak ñom lool la ñam daf ci am ci seen biir waaw kay waaw moy qutb zaman ak mu garantie ci ñom lañ bok amna nak ñeneen ño xamantene dañuy yegg ci niveau bobu parce que ci Cheikh Tidiane radhiyallahu ay gaay ci Cheikh Tidiane lañ radhiyallahu ci Cheikh Tidiane radhiyallahu garantie leen bir mom ndax xam nga tariika bi Cheikh Tidiane radhiyallahu moy seen mo leen di taxaw moy yeen seen serigne deug moy d'ailleurs serigne bi ñi ci dess ay khulafa umum lañu ay muqaddamam lañ ay talibum lañ et cetera mais ñi me ñi ci dess ñop ay talibé rek lañ ki nga xamne moy kilifa gi moy cheikh tidiane radhiyallahu anhu lool nak daxonté won nak ak am ko xamantene peut-être dana la jappalé sa digënté ak sa borom subhanahu wa ta'ala ci bir tariqa nga amé ci jappalé bobu non bu la jappalé da ngay fonctionner bu lay jappalé da ngay yek da ngay dem ngay décoller ci bir arifuna ci bir khulafa yu makki ci bir muqaddam yu reuy ñom dañ lay buñ la jappalé da ngay dem té ñoom té ñi ngi ci gis ñu mag ñëpp dañu am à un moment donné ku leen jappalé parce que buñ leen jappalé wul fonk duñ fonctionner ñoom ñëpp nak à un moment donné dañu soxla kenn ku leen jappalé ko xamantene mom mo leen vraiment dimbali bu baax bañu yegg fi ñu yegg xol Cheikh Omar radiyallahu anhu Sir Mohamedou Ghali radiyallahu anhu moko jappalé tarbiyé ko ba mu yegg wa ak ñeneen Seigne Abbas Cheikh Mohamed li do moko jappal radiyallahu anhu Alhadj Abdou Aziz radiyallahu anhu mom ni ko jappale ñum téna Said Nour moy parce que Seigne Hadi moko jappal Alhadj Abdou Seigne Hadi touré radiyallahu anhu après gnal Seigne Babacar japp nako bax radiyallahu ta'ala ah ñom aladi ñom Sir Hadji Malik radhiyallahu anhu Cheikh Omar ak surtout Cheikh Anki Cheikh Al Fahim yara ko jappal nañ ko bu baax après Cheikh Sidi Aki Al Alawi bi dekk Mauritanie ko tam jappal nako vraiment bu baax baax baax radhiyallahu anhu d'ailleurs motax bimu démé Mauritanie pour affaire pour mu vraiment mu jappal ko bu baax bimu démé mënul won tok ci tangor Mauritanie bi parce que dafa demone diko samal ay nagam ak yoy mais munu won tok ci ki walay gile mom munu won tok ci tangor bi 15 jours la fa def ñu ne ko mu ne ko delul waye li nga bëgg yépp da ko di ko am inshallah mu delu wat delu ci dugg sax dugg delu ndax yu bëre ci affaire ci mom la jaar fokk nga am ku la jappalé hein yaang ci biir tariqab yaang ci kar ak yoy c'est sûr que di nga mësa am fatkh mais ko xamantene vraiment dalay jappalé dila tété bo naré ki mom mulay xol dila yoy c'est vrai que nak amna ci nak ño xamantene soxla wuñ lolou yépp mais andak ku len jappalé day gëna gawal seen mbir nak lolou tax ñu gaay gëna gaaw yépp non lañ def ah ñu ñep ku nek day am ku day am ko xamna xol ñom baña ci def na sukerit adela moko jappale même papa ci def na sukerit ak seul haaj mal moko jappale ba ablay nas adela cheikh mohammed al hafiz al tijani sidi ahmed sukerit moko jappale mom ak si mok cheikh idriss al iraqi radi Allah anhu cheikh salahuddin ñom ñi ñoko jappale ñaar ñoy surtout amna ñeneen al marakishi ak mais ak al habashi mais surtout sidi mohammed al hafiz ak sidi idriss al iraqi radi Allah anhu fo jaar waaw fo jaar day am ño xamantene vraiment ño lay vraiment jappale ci affaire mais ci bir ñooñu ñen ci ñom ak ñeneen manam ño akhaduhum ñom c'est sûr que kenn du len rekki parce que dañu jappale bu yobul len ci fi nga xamantene ku fa dugg duñ la gennati ni da lay jël duggal la fof ata fi la ñu ko fa dugg kenn doot la gennet waaw muna subhana way bakna kagna tuduna sal nga ak maggaay man ki nga xamantene hasanahum mo len ñongal tahsina ñongal bu jéggi day ja wamin te bok na ci sawabi yol wal al ism tur al a'zam bu gën ba mag al kabir bu reeba hazzun aw tir li kulli ñel kep waahidin kenn ci wa tariqa kep kenn ci wa tariqa am nga yol ci ismu la al a'zam mel yang koy sikkar motax jappal tariqa bi tey ku fonku bax wallahi charti ku ko gis nga ku ci japp deug fokk nga yegg kenn dula tere yegg waaw xol rek fim koy jël ba mu leer ne fi baxna jël nga ko jël bu leer ya nga jokk nga acca kenn mu la tere yegg kep teel wax rek respecte khalifa yeb respecte muqaddam yeb respecte talib yeb waaw motax ismullah al azam bobu kep tuuy talibé cheikh am nga ci tir bu la ci yalla defal bu xamné bu spécial la pour yow motax ci kaw lolou c'est comme kune amna ci tir xébaata fan lay jémé fan la prétention di mëna dugg amul wala comme na laj abdou doon def rek la doy la kenn ku ci nek da la fonkon gis nga talu yep la fonkon julit ñep sax d'une manière générale lool moy di jaar mais talu bi ci jani radi Allah anhu d'une manière particulière nga fonk len ngir lool ndax am nañu ay jegg la lu leen yalla defal kenn ku ci nek waaw alhamdulillah mola mo ne jalla magna magay upp xelu minde fi al kabir yalla mi nga xamne moy ki mag deug nak ndax li jarna wax kat han jarna wax allahu akbar han wa kay motax mu jexal ko lolu jallal kabir eh sir hajj malik alhamdulillah mono adjal wao yanaluna danañu am min al azkar ci zikari al aliyati kawe moy zikaru tariqa bi yep kawe comme ñu doon wax sank fatiha bi nitu ismul azam salat fatihi ak yeneen ak yeneen ñom hizbul bahr gaay yoy lu parce que yoy yep même bu fekkante amna ci yo xamantene avant amon na ci ci mutti jenn radhiyallahu anhu dañu yeneen tib sallallahu alayhi wasallam daf ma ka joxat spécialement ñom kon ñom ñom da ci amé lo xamne bokul ak rek ñeko teggoon ñeko daan jëfëndiko ci bu jëk ba dañ ko doon amé niki nonu comme mom moko jox talibé bi talibé diñ ci am kenn du ko ci am motax duna ma inkaré ci lu amul ben wérante ma lo xamné lam ñanal du ko am musu ko am ak abira tagu xut bu yu mag ya yi gën ya mag al arifina ñi nga xamantene ñom ñoy way nandaña ci yalla bi xamé ci yalla al kumali ña matna al ahbab ñi nga xamni ñoy soppé yalla yu mag ya ñoño tax may wax lañu da nam ñun ci kar yi nga xamne mom lañu ci kar ci tariqa bi ñu ci kare motax xol motax lim wax ci cheikh amadou tidiane radhiyallahu anhu neena bu yowmal qiyam joté khutbu yu mag yi arif ne bu dañu taxaw di joy ne yalla yow ndekete joxuñu dara buñu gisé liñu jox wax ñi ñu doon ci kar salatu fatih deng wa salatu fatih la wax non lok ci cheikh amadou tidiane radhiyallahu anhu wa salatu fatih lan ngay xalat ci ñu zikkar ki kawé xolal jawharatul kamal jawharatul kamal leer gi li ñu xam ko ad-durratul bayda ciosanu mbir yépp ba dara xewul asaman amul suuf amul jant wèr dara amul espace temps yépp amul haqqatul muhammadiyya mo amul bu sel bu amul dara lu ci rax sama borom subhanahu wa ta'ala lolou non nga xamne ci la jele lepp leer gogou nga xamne ci yenen leer yep ci la bindo haqqatul muhammadiyya bu bam fi nekké muy lu wurus wu leer wo xamne mom kesse mo fi nekkon maana yamu ëmbon ak yamu lambo kenn atunuko kudul sir cheikh mutti diane radiyallahu motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom la ko wax mom mo ne ci jawharatul kamal fi marhi sayyid rijal gis ni jawharatul kamal wurus wu matri moy mo mat fi marhi ci di tag sayyid rijal sang goor yalla yi sallallahu alayhi wasallam gis ni kan moko lolu xol len jawharatul kamal xol liñ ci de gis waxuma la batin bi de zahir bi la lay wax zahir bi rek boko xolé jawharatul kamal même ko xamul arab bu ko digi da na xamni li ni affaire bu forangi kudul sir cheikh mutti diane da na atunuko motax ñaari zikkar moy zikkar yi nga xamantene fop da ngay am labu ndox pour def fatiha bi niyati ismillahil azam ndax luñ la wax sank ci kaw wayam ak jawharatul kamal ñaar yi kok mom fokk nga am labu ndox tim kessa du lu jeunti sey mbir waw legui nit ni mën na la wa mais lan motax lolou di la ñapp tim du ko lu jeunti te bu mu bëgge julli jurum te ñoo ma tim ñoo da ngeen bëgg wax ne xana lay gën fa dañ la dédé julli ñoo gëna for ndax julli mom boku fonkul teye ko def ko ni nga xamne non lañ koy def respecte fonk yeek charte yeek yoy non leeru ci kar duñ mëna dugg ci yow duñ la mëna jariñ julli mom mo gëna for waye julli farata gi mu nekk farata ak kawé gi mu kawé taxna bañu wacc ko ci ne fokk da ngi mëna nga tim pour def ko ba bo amul suuf sax yoy sax da ngay julli amul suuf amul ndox amul dar da ngay julli ci li gëna dëgg ci lim waxu borom xam rahmatullah alayh han pourtant budé li ci dess jaruko budé fatiha bin nabi sallallahu alayhi wasallam ak yoy duko jar ak jawatu kamal duko jar parce que amna luñ ko mëna remplacer ben bi 1000 salat fatiha ko remplacer dañ ko sop moy fatiha bin nabi sallallahu alayhi wasallam boudé djewatu kamal 24 salat fatih nga koy remplacer te salat fatih sax mo gëna fort djewatu kamal gisolo salat fatih mo gëna fort djewatu kamal ndax djewatu kamal limi fort du dara luddul day firi allahumma salli ala sayyidina muhammad bi nek salat fatih jeexna lolu firi te lolu rek lu firi waaw waye mbolam yeneen martaba yi nek ci salat fatih nga xamne mom moy martabatu khatmi ki martabatu fatih moy allahumma salli ala al fatih lima ughliq wa ala al qadri madal martabatu khatmi bi tej bi nga xamne allahumma salli ala al khatmi lima sabaq ak ma sabatu nasare bi moy ndimbal gi gu mat sekk gi no allahumma salli ala nasir haqqi haqqi wa ala al qadri madal ha ak martabatu hidayah njub gu mat sekk gi ak ginde ko gu mat sekk gi martaba bobu allahumma salli ala al hadi ila siratil mustaqim wa ala al qadri madal ñent yenen martaba yi bu bokut ak martabatu jamaa bi dajale di zati jëm yent bi sallallahu alayhi wasallam moy yu bokut ak yoy moy ñent yi mala tuddal legui ni yoy amuñu ci tewatu kamal benn bi mo ci am mom la firi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala qadri madal li la firi motax sik sirru bi nek ci jotu kamal muy ci salatan ta'rifna biha ya sallallahu alayhi wa alihi salatan ta'rifna biha ya lol moy mbotu jotu kamal yalla nga julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak ñoñom gis nga wala ali gis nga sallallahu alayhi wa sayyidina muhammad wa ali haqqadri madarabi li la jotu kamal fi moy salatan julli go xamne ta'rifna ma julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak wa keram salatan giso xamne sallallahu alayhi rek la wax waxul wa sallim xam nga sey dugul fo sallam han ci fiam gisu waaw sallallahu lol rek la firi sallallahu alayhi motax mo yor mbotu jawatu kaba sallallahu alayhi wa ala alihi salatan tu'arifna biha yaw yalla ngi julli ci yenen tibbi sallallahu alayhi ak ñanam wa ala alihi bi ñew ci salatan julli go xamne tu'arifna da ngay xamale biha ci barki julli gogu iyahu ci batin kan moy yenen tibbi sallallahu alayhi and ak lolou yeb salat fatih lajul la lajul ñap ndax hadara yu leen teggi modul ben bi hadar jalal lañ ko teggi bi hadar jamal lañ ko teggi hadara yu leen teggi duñ ben and ak bi salat fatih mo gëna fort té pourtant boy remplacer jëwatu kamal 12 lan ngay remplacer 24 daaw yo xamantene taw ci fiira manam lolou wa dañu taxaw ni lañ koy defé rek ngay xam baa arifina yu mag yi zikkar yoy yu nga xamne mom moy saad fatihi ak yenen zikkar yu for yi martabat zahir bi rek tax ñoy motax ñu wax koku gaayo po ponko arifi amuñu mo ra buñu gisee li wa salat fatihi am dañuy joy ñu tit jaxla joy ñu ndekete yalla yow juxuñu dara parce que dañuy xër degi mu dess wa amilan ay lillah ay amalan ha ñu mën nañu fofu ben ñu inshallah inshallah ñu wadé ñu dugg ñu mëna dugg ci detail bobu inshallah wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin